فصل العطف بالحروف تابع ينصب اليه ما نصب الى مطبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبه ويسمى عطفا نسق وشرطه ان يكون بينه وبين مطبوعه اخذ حروف العطف وسياتي ذكرها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى نحو قام زيد وعمر وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل يجب تأكيده بالضمير المنفصل نحو ضربت أنا وزيد إلا إذا فصل نحو ضربت اليوم وزيد وإذا عطف على الضمير المجرور يجب إعادة حرف الجر نحو مررت بك وبزيد دعا توابيع بس شيري شوالا و پتا دیش جتنی دی آغا آواز دے چھے آغا ناکو دے صریف وقتانی مخشیتا ذکر کر ایسا دویام تکنی دی ذکر کر دی چھے عطف دادائی چھے فصل فصل سنی آدارا چل عطف بالخروف چھے عطف پو خروف سارا چھے سارا خو گوری دو دکی دی عطف نمراد معطوف تفر کرا مصدر مبنی لیل مفعول ویلی زکر چی دائی تعریف کو چی دا عطف بالخروف چی تابع اندف ہے دا تابع دا دا عطف تابع کا معطوف تابع چی تیو چی جانی زیدون و عمرون دا عمرون دا معطوف تا کنا دا تابع دا چا دی مخش چی مانی زکر عطف ہندہ تابع چی عطف خلوہ منا مانی عطف قول میرے کنا نے عطف کی کن دی ہے چھے یہ عطف نہ مرادہ معطوف تھا یہ نہ معطوف بالخروف پچھا سرا وہ کسی لکھنی بھی چھے پھر کھانا بے احد ہے پھر کھانا آ عطف پیو دے غیر خروف سرا پٹھولے سر خونوی کا پٹھولے سرا پھر کھانا آ معطوف پیو دے خروف عطف سرا تابعون لا تعریف سے تکو چشوہ کھانا وچ دا تبے دا دا تبے یونسب علیہ چنے باق دلشی دے تبے تا ما دے اے رشی نصبا الہ مطبوعی ہی چنے زبت شو دا اے مطبوع دے دتا تشوہ کھانا نصبت شو چاہتا اسے جاءنی زیدن و عمر مثال کا سرس کے دا تو تکے دا مطبوع کیلو دا دا عمر دا دا چکنی بدے کھنا دا موطوب چھے دا تا دا انگا خیر چکنی دیسا تبی دا خدا سے تبی دا یون سب ویلے چھے نزبت کے در شدتا ما دے اغشی اپا دے تکلیف چھے دا موویل آپ سیدہ مجیعت دا تا نا نزبت کے در شدتا ما دے اغشی نو سبا چھے نزبت شو دا الہ مطبوعی چاہتا مطبوعی سکتا زیدن زیتا دی مضیعت دی جا نزبت سوالا کنا حکیم نزبت نزبت دی قیام کنا مضیعت پتہ پہلے قیام دا کنا ندان دی چکم دے کنا اے دی غی مضیعت دی نزبت چاہتا شوالی ہیں اے دی معطوف دا با شوی پتہ ہی طریقے دی چاہ سرا قیام سرا جی چیز با کنا وہ قدا سے مثال کچھ زربتو زیدن و عمرن سر کے دا زربتو زیدن نزا عمل دا معطوف سا تشو کنا بالخر نمی ذکر یعنی دا تبیدہ بیدہ کنا چی نزبت کدل چی دتا دی اغشی چا خیسے گا چی ضرب دا چی نزبت چی شوائی چاہتا اہی مضبوطا مضبوط سیکتا چی زیدہ کنا خوکیمی نزبت چی بتا شوائی وکو دا ضرب پا مدو وقیہ دا کنا دارنگی چی کندی دا مدے کنا ایدہ کنا چاہتا دا نزبت وکو ہی شوائی دا ضرب پا مدہ سا جنی وقیہ دا چی ایتا پکیمہ طریقہ سارا نزبت شوالی نمی ذاکرہ تبا پہ ہے طریقہ سارا نزبت شوالی نمی کانا نیدہوی چل عطف بالخروف نمی کانا نینی عماطوف نمی کانا پیو دیکھو خروف سارا پچا سارا تابعن دا تبید گورا دا عطف بالخروف ویل کانا ذکر جو عطف بیانا دا کانا دا کانا او پا خرف سارا نہیں کبھی ہاں ها په خر سره نه څه شو کنه دغه دغه بل حروف ولا جاء عطف بالحروف يعني معطوف بيودي الحروف سره تابع دا تابع تعريف يكون دا تابع ينسب اليه چه نسبت کدر شي اليه دي تابع تا ما دي ايش شي نسبه چه نسبت کدر شو ولا چاته الى مدبوه هي مدبوه ده بده سنه ها چه کہا مضبوطہ نسبت پر طریقے دی چاہتا قیام دے سو دو سارا شوا دے نہ نے ذکر تو تب آپ پر طریقے دی قیام دے سو دو سارا شوا جن دے کہا ایتا پر طریقے دی چاہتا شوا ہاں کو سارا شوا تو تب آپ پر طریقے دی چاہتا شوا دے کو سارا شوا دے چیش پر کھانا وکلاهما مقصودان بتلک النسبت و دی دوارا کدا تبید و کدا مضبوطا سنے کنا کبا کفنا لے دا و کما صفتا اے مضبوطا متفنا لے وے گا نا بلتا مصنے دا دوارا چکنی مقصودان مقصود دی بتلک النسبت پچا سارا پیغ ہے نسبت سارا چا تشفتا نا دوارا مقصود دن نسبت دی لکا مثالا چکنی بھی جعن زیدون و امرون لکا سران جے سمجھے ات دے زینا کا دیر دا بڑے کنا دان دے کنا کا دیر دا نمبر ہا دا دوالا مقصود دے نسبت تھی لگا کرن کہ جس تو اخبار دے مجاز تے زینا دیر کو دان کے اخبار دے مجاز تے کنا دے گا ہمارا دے گدا مطلب ہوتا او ضرب تو زیدن و امر چے بڑے کنا لگا کرن کہ دا او کو دے ضرب بڑے کنا ہاں چے پسے مو دان کے پیشا ہوتا پامبر بندا نو لگا کرن کہ دے او کو دے ضرب نا پسے مو دے تو اخبار دے کنا دارنگے تو خود زرد نہ پامبر ہوندے تے جنا پتہ ہاں دادوارا مقصود ذکر دے وی چ وکلا ہما وہ دادوارا سے جت مقصودان دا مقصود دے تل ک نسبت 50 رہا تے غے نسبت سارا جی ہدایت و کلام و مقصودان بھی تل کر نسبت ہے یہ کہنا پدیت میں اعتراض بار ہے جی میرے کہنا کہ پدیت سارا خود چکن دی اہم مخطوط پلا سارا او پا بل سارا او پلا کین سارا وغیرہ آدھا ہوا تو تکا ہم جانی زیدون لا عمرون سرکنے ہوگا لا امرون دا امرون عدد دا کنا پلا سر خرید مون دیشن جی وہ تو تا خدوالا مقصود نکی بنے لیر دل سر خدوالا مقصود مقصود بنے زر تیکتا لا خزید چی زید سر ہے چکم دیرو غلا دا جی لا امرون امر آ مقصود بنے زبت سر انو ہے چکم دیرے یہ نکو نکی مقصود دارنگی مثال کا جاری زیدون بل امرون رو غلا مطا زید بلکہ فکر غلا دا تو دا که مقصود بنه زبط ایک تا اما توف هنی جانی زید او غلامتا زید بل بل نا بلکه امر او غلامتا زید کنو بیده کنو نی مقصود بنه زبط دا که چیک تا اما توف تا چیز تیش بات کنو دارن دی مثال پا چیکن دی ما توف پا لکن سارا چیکن دی ویده کنو جانی زید و لکن امر او غلامتا زید و لکن امر این امر صدا نظر ہوگا نا تو دیکھا مقصود میں نسبت احما قبل دا معطوف مدا چیز دا کھانا تو پو پیئے سے نیتاز دا پہنچے دا کھنچے تو وچے وکیلا ہم مقصودانی بیتن دا دوارا مقصود ہم پدر سارا پدر چیتن گی احما معطوف پچا سارا پلا سارا یا پچا سارا پبل سارا پلا کین سارا آدھے سکر وینا ہوا تو آخد والا مقصود تیش بات کھانا ایدے پر جوڑ دارا چھے دا کھدام دارا چھے دا دوارا مقصود میں نسبت دا مطلب دا چھے آوالا نا لے مطلب نا لے آپ تو توتی آؤ تم ہت نہیں دیتا سب کے نماز چاہ بتولی توتی آؤ تم ہت نہیں دیتا جس پر جو خدا سے مقصد کتنی دار سے بتولی توتی آؤ تو ہت دیتا مقصود نہیں نماز رہ دیتا چاہ آ کتنی ہوں میں کہنا بتولی توتی آؤ تم ہت آ نہیں دیتا د چې دا معنا وکړه د کلام مقصدان به تل کنه نسبت نشه وکړه نه ها د پدې سره چې کومه عامه توفه پدې سره سره هغه پښه ځکه چې پدې ټول شي چې کوم دي هغه والا چې نامه توفه نه لېه اوبه تو ته توتیاو ته هیڅ نه لې ځکه چې نشه وکړه نه ځان زیدون ها لا امرون نه ښه دوته کې چې کوم دي دا مجئت زید دا به تو ته ځان ته نه بلکې دا سره یې دنه مې بار مقصد ده ٹھیک بات ہے نا ڈاکٹر وہ دارن کا ڈبل شیر ہے نا جان زید بل امر صحیح نا دو تک مقصود میں نسبت خدا وسانی رہا دبالا تھا نا خدا والا بطور زمین دے دیکھا دام اوالا مقصود رہا وہ سچے مو چاہتا وہ حالات سو سچ کہہ رہا ہاں حالات میں چکن دے دے میں شوق ڈبلتا ہوگا جسم دے آپ بطور تمہید نو وہ دے کر ٹھیک بات ہے نا اوال میں ہاں مقصود وہ چکن دے فسته نه څه دي چې دا خو حالات څه دي کوم دي چې به ده کنه ها مو ذکر کوه امر او نه زید کوم مثلا ځان زید بل امر زید کنه ها ذکر کوه امر او مونږه کول شو زید به شو څنګه به ده کنه نو مطلب دا دا چې دوا مقصود د نسبت دا مطلب دا چې هغه ذکر دا والا چې دا اب ته ورته یو بته بته بته ته دی او ته هیڅ نه دی چې تشوا کنه تشوا و یا سمع یفن نفق یا سمع نفق و انا میشی دا تکن دی دا آتا بالخرف دا دا آتا نفقا چیش بکا نمی دا کنا نفق چاہتا گلا شی تا ہے کنا دا تکن دی کنا دے دیر شای پیو ترتیب و پیو اندازہ من سرس کے دے دیر شای کے دل پچا پیو ترتیب و پیو اندازہ من نمی کنا نی دیتا آتا نفق دکا گئی نمی کنا کی دا حدا حرکات اپنا دا ہاں دا کتنے بڑے کھانا دا ماسو پر بربی تیچا کرا نے موتو پہلے سر پچا سے پنیر بچے تھے تیشوا کھانا تو کو بار بار اپنا سے کہتا ہاں کہ دا کتنے بڑے کھانا اما تو خطا تو کر لگے جی اما تو پر بربی تیچا کرا موتو پچا کرا جی پنیر بچے سر کا سنگ جی موتو پہلے تن نسبت سو دن بچا پس ودا اور تو تا دا سر بار بار دی پدا تیشوا کھانا مانے جاتا ہے وشرطه وشرط دیکھے عطف بالحرف اگر ان یکون بینه و بین مدبوعی احد حروف العطف چیزی پر میون دے درشے اور پر میون دے مدبوع دے درشے متفالے ہے احد حروف العطف یو دیکھے حروف العطف نا سچ کہتا پلمان سے بیسے بیچی کندی یو دے حروف العطف نا بیچی کندی ویچی توقع شاید کی کن کمی دی ویچی وستیعتی ذکر رہا و زادت ربش ذکر دے ہے حروف عطف فی القسم الثالث فقسم یعنی تو بحث دے حروف ہے جی ان شاء اللہ تعالی کثیر اطلاق خاصا جی او کہ نہ کہتے تو اسا لے وچا فکر چ واولا فسیرا ثم حتا او اما اما ہاں ما اما لا اما اما و ام ولا ولكن وبل لا سی نا تشوا کن دیندا ہوس نے مثال ذکر کہ انہوں قام زید و عمرون قام زید و عمرون اس دعا چکن دی اس تدبیق پر موندے کا چکن دی دو تک چکن دی دعا مارکوب بالخرف سکتا عمرون این دعا یو تبیع دا چین اضباط کا در چیز دیتا ما دی اغشی چا سکتا چا قیام دا چین اضباط اس وقت چاہتا این بات بوتا چا زید چکن دی میں نے دیکھا کیا دیکھیں کیا ہم دیتا نسبت سورا مضبوطہ دارنگی چکن دیتا تھا دیکھیں دی نسبت آخر شوارا چکن دی دیکھا نا وہ دا دوارا مقصود دی پجے مانا کن دے چی دا ذکر دے دے چی دا دا بطوری تو جاؤ تم ہیر نگا چکن دی تیشوا کھانا شاہ دا بل خوب مجھے کرتے وائی راو تفال الزمیر المرفوع المتصل یجبوت اکید ہو بزمیر المنفصل واوا سے چاہتا فکرشی پا زمیر مرفوع متصل مونے سرکے دوشہ تینے چی ویا مرفوع زمیر ہو بیا سائے متصل بھی بے جبو تاکید ہو بے وجب تاکید دے زمیر مرفوع متصل بے زمیر منفصل پا زمیر چاہتا منفصل سر اول بے تاکید میں منفصل سر آتے نقو ضربتو انا و زیدون اے دا زیدون چی دا دا عطب دا پچا سر پا جواب سر پچا مدے پزرب تو سے تو زمیر مرفوع متصل لکھا نا آئینے آج اتنی دی ایک ہے پزمیر مفصل چانا دا تیسرا تکیز شوارا تھا نا ہمیں ذات ہے نزکا دائیوئی چی آواتی چی عطب کچھ پر زمیر مرفوع متصل موندے دیکھا نا یا جیبو تاکید ہوگی وجب تاکید دی زمیر مرفوع متصل دی زمیر مفصل پر زمیر چاہتا مفصل تھا نا وی ویچ واجہ دارو کیا نا چی دا زمیر وشو متصل دا خطو سویلی دی چی دا کل جزوی دی غفیلنا لفظن ہو مانا لفظنا چکن دا دا دا دا تو چکن دا دی غفیلنا جز دا کنا کن دا نا و مانا دا کچی دا فائل نا ترکی دا و حال پر لبودیوی دی فائل نا چی تشبه کنا لکا کل لبودیوی دی جز نا دان که هر فعل را ته فعل نه کوي نه مانو نه کوي کل جس باندې ځکه به چې دا څه سره چې کوم به کنه به دا هر جس غیر غالي غیر مستقل څه کوي او دا بل مفعول چې دا مثال کوي دا هم مستقل نه مستقله کلمه ده کنه څه کوي به دا خو دا څه دا مثال کا دا څه څه دا څه دی کنه دا خو اتر دي چار سي مستقل نو مستقل څه بچا مونږ په غیر مستقل مونږ اتر دي کبیر څه بچا مونږ په ضعیف مونږ تشوا کنا نه دی وانه چې موږ پیدا کنا دا خو نه جایز دی به دی وانه تکلیف په چا سره مو تاسو سره ساجي اته پانا د می سره او شچې کړي به دا دی او ته پانا مو درو یا خو ساجي کړي مستقیم هو تکل لا کنا تشوا کنا اچھا و اذا او ته پالا زميره شا الا اذا فصل مګ قوا واسه چې فصل وو وصل شي پچا نو نه مطلب دی مطلب دی سره ها په بل کلمه سره فصل راشي دا وته بغیر ده تاکید نه عطف جایز ده څه کړه لکه ضربت اليوم و زيدون دا زيدون عطف ده په چا مو عطف ده په هاتو ضمیر مو ده خو دا کنه خو په نو نه مطلب ده مطلب له شال یوم سره فصل غلط نه ده غلط تشوا کنه نه نه ذکر ها دا وته کې نه بغیر تاکید نه فصل الا نه زم په سمون کې چې الا څه ده نه مگر تاکید واجب نه ده څه تاکید یې واجب نه په زمین منفصل سره کله اضافه فصل اواته چې فصل وصل شي کومه متوب ده متوب له سره نه نه خو ضرب اليوم هو دای زون چې تشوا کنه و اذا او تفعل الضمير المجرور ده بلا مثلا و اواته چې اتو بکو شي په زمین مجرور مونږ په چا مونږ په زمین مجرور خو جمع متصل ها بیاجبو اعاده خرف الجر بیاجبو دو احر گرزو دو خرف الجر ای محصوب سرا احر گرزو دو خرف الجر فلی سواجب دی نخو مرسو بیکا و بی زیده ایزو تا که در زید عطب دا پچام دا عطب دا و دا کاب دا میر مده و دا زمین مجور دا کنا این زو تا که چکن دی آخا خرف الجر چا بیدو آئید محصوب سرا ارمادا بلید چکن ای بیاد آخا واجه دو پیده کنا چی دا زکا چکن دی بده کنا چې د کار زمینه چې دا هو کل جوز د سر کې ده دا کنه مچې متصل ده کنه دا څه کې دي کل جوز دا وجود غیر متصل دي او دا غیدن دا خودون د متصله متصله کلمه ده نه متصله ده نه کوه کې دا تاسو د متصله څخه بچا مو بغیر متصله مونږه اته د شاته چې کوي څه بچا مونږه په صحیح مونږه تشوا کنه بچې ذات سے چاها حرف جر سره معاد کې بلا څه سو ولې کنه لقد زيت مجوري په دې به مستقل عامل صدا لکه پدې سره مجبور وي نه دا چې دا عطف د پښام دی وګاږي په څه پیدا کړه هم دا کړه دا کړه چې واجب او اعداد خرڅې جر نو نو موږ څه دیکھا او دې ځای دین چې تشه پس هم دا کړه دا څه نه وي دا څه نه دی دا څه خو دې تا نه